میری چاہتوں کا سلا، میری چاہتوں کا سلا، میری چاہتوں کا سلا، حضور آپ کا نقش پا اللہ، حضور آپ کا نقش پا اللہ، ثنا سلا اللہ، طلب سے سوا دے دیا سیوں کو، طلب سے سوا دے دیا سیوں کو، عطا اور ان کی عطا کا سلا اللہ، غلاموں کی سرکار کو کیا کمی تھی، غلاموں کی سرکار کو کیا کمی تھی، مجھے بھی مگر چن لیا اللہ، مجھے بھی مگر چن لیا اللہ، میری چاہتوں کا سلا اللہ، بھنور سے نکالا کنارے لگایا، بھنور سے نکالا کنارے لگایا، یہ جاز اس نام کا لالا، یہ جاز اس نام کا لالا، میری چاہتوں کا سلا اللہ، کوئی کام مسرور کتنا بڑا ہو، کوئی کام مسرور کتنا بڑا ہو، مدحت مصطفیٰ اللہ، مگر مدحت مصطفیٰ اللہ، میری چاہتوں کا سلا اللہ، حضور آپ کا نقش پا اللہ.